aquestes, la música que escoltem en el dia d'avui. Això, família, és la factoria dels 80 amb Rafael Corbí. Anem-nos preparant per ballar, per acompanyar-nos durant dues hores amb la bona música i amb els ritmes de tota una generació. Amb aquest el primer tema que hem escoltat en el dia d'avui a càrrec d'Alpha Town, que ens recordaven el seu Hey Robin. Oh yeah, baby. Seguim. Això era l'any 1987, amb la música d'Albert One. No és ho feia per al teu amor. Segui la cançó For Your Love. The 80's Factory, la factoria dels 80. Aquesta és la nostra edició número 107. Oh, La factoria dels 80, al teu costat, minut a minut, per recordar la música de tota una generació. Estàs escoltant Albert One amb For Your Love. Els noms mítics del món de la disco music i dels anys 80, al teu costat, sense parar, Viola Wills, Love and Kisses, Will Boy, Stephanie Mills, Janet Jackson, James Brown, Earth, Wind and Fire, i tants d'altres que t'acompanyen minut a minut, segon a segon. Vols escoltar més ritmes? Queda't aquí amb nosaltres. Aquest projecte es diu Whisky K, el darrer estiu, des del Dolce Vita, Last Summer. We'll be right back. Recordant el darrer estiu en la música de Whiskey K, aquest Last Summer era un tema dels que t'aportàvem per recordar aquest Italo Disco, avui força present també dins el nostre espai. Ballant i no movent-nos. Del millor de l'Italo Disco et presentem o et recordem aquests 8 minuts de fantàstic ritme de Funk Machine, Dance on the Groove. We'll be right back. Dance Mix a la factoria dels 80 amb la música de Koto i aquest Tam. El temps que va passant, però no per això no oblidem les millors cançons d'aquesta generació musical que ens portava bàsicament l'Italo Dance, però també altres estils musicals i altres cançons. Una de les peces que es posaven i que tancaven la nit, Mama Used to Say, a càrrec de Junior. Nice. Jody Wadley ens acompanyava amb el Real Love. És un amor ben real el que t'acompanyava des del 1989, un any que avui tindrà força presència també dins el nostre espai. Música a càrrec d'una de les millors formacions que mai han aparegut en el món de la música. De ben segur que molts de vosaltres la recordeu. Eren els Chic. I una de les seves cançons més destacades era aquest Good Times. Passant-ho bé amb els amics, a la gent que ens escolta a la ràdio. Això és The 80's Factory. La factoria dels 80, amb Rafael Corbí. We'll be right back. després de Radiorama, amb el seu Audience. Aquesta és una altra de les cançons que ens recorda aquest ritme, amb aquesta part en què us portem ara mateix de la factoria dels 80, bàsicament dedicada a l'Italo Disco amb Blind Eyes. Es deia Over Again. We'll be right back. balla amb la música de Carly, aquest que Tap and Dance. Arribant fins al final d'aquesta primera part del nostre espai de la Factoria dels 80, en Dance V, el Radio Disco Mix del seu Party Move. Dance floor, and remember, wherever DJs play music for a group of people.